بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كنت ريتاته مزوى جماد الآخرة موكا الف موجة من 42 katika darsa ya almanzumatu lamiya li sheikh alislam ibn taymiya rahimahullah ta'ala bi sharh fadilati alsheikh zaid ibn muhammad ibn hadi almadkhali rahimahullah ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita kusoma maelezo ya ubeti wa 11. Qala an-nadhim rahimahullah wa uqirru bil mizani wal hawd alladhi arju bi anni minhu riyan anhadu. Tukasoma sehemu ya kwanza katika sharhi hii, ikawa imebakia sehemu katika ubeti wal hawd alladhi arju bi anni minhu riyan anhadu. Qala sharih rahimahullah al mas'alatu al 'ashira min al masail allati ishtamalat 'alayha al manzuma mas'ala yakum katika masail ambayo yametajwa katika hii manzuma, ithbatul hawd, kuthibitisha hawd, kidimbwi cha maji ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ay wa min mu'taqadi ahli sunnati wal jamaa, katika i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa, الإيمان بالحوض الذي خصصه الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. كتك اعتقاد أهل السنة والجماعة نكويمين حوض كديمبي جماجي أمباتو الله سبحانه وتعالى أمم خصشناتو تمواكي صلى الله عليه وسلم نأمواكي. وأن الكوثر الذي قال الله فيه إنا أعطيناك الكوثر هو نهر في الجنة أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. نكوثر اللي يتاجو كتك هي آية إنا أعطيناك الكوثر نمتو كتك جنة بيبو أمبو الله سبحانه وتعالى أمي مواندليا نكم خاصا تميواك صلى الله عليه وسلم. والحوض هو الذي تواترت به الأحاديث. الحوض هي من تفوتنا كوثر. حوض كديموي شماجي وسنيك وماجي أنبوا أمي بيوم محمد صلى الله عليه وسلم نأم واكي نهيل لما كوجة كتك حديث متواترة رواه جمع غفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كون لكي كوبوة wengi katika masahaba wamepokea hadithi zinazozungumzia hawd. Katika hadithi ambazo zimetajwa kuwa ni mutawatira, mimma tawatara hadithu man kadhab wa man bana lillahi baitan wa ihtasab, kisha kataja naam wa ru'yatun naam شفاعة والحوض. سيبهين كتك حديث متواتر حيث والحوض وحوض أحاديث زاكن متواترة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تومي صلى الله عليه وسلم اسمى حوضي مسيرة شهر يعني مقدار ما يسير المسافر شهرا كاملا يعني وقانا مريف وحوضي يا متوم صلى الله عليه وسلم نكياسي تشمتو كسفيري موزم زيما نمنا إلي بكوا نوبانا نوريف مكوبو سان وماؤه أبيض من اللبن أي أشد بياضا من اللبن بوبي ومجيواك إياك أمشين لا مزيوا وريحه أطيب من المسك أي أحلى رائحة وأجمل طيبا من رائحة المسك أعرف ياك لنزور زيدي ولك أعرف يا مسك وكيزانه كنجوم السماء أي إن الأكواب الموضوعة على جانبيه عدد نجوم السماء zile bilauri zilizowekwa ubavuni mwa haudhi ya Mtume sallam ambazo watu watachukua kunwa ni kwa idadi ya nyota mbinguni nyingi sana man shariba minhu fala yadhma'u abadan ay man shariba min dhalika alhawd fa innahu yash'uru birriyil abadi mwenye kunwa katika kidimbwi hichi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam na umma wake huyo atatosheleka bi maana hatakuwa na kiu abadan fayanqati'u anhu adh-dhama'u ila al-abad akinwa mara moja kiu kitamkatikia hata hisi kiu tena milele sallallahu min fadli فترد عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن لم يغير دينه ولم يبدله كيف وتكون يكون كتك أمة محمد كتك والي أمبو هوا كبدلش دينياه دينياه إما بكي فيدا فيدا لفكو جناهم تومي صلى الله عليه وسلم وكو شهيد يمرتونا قمي فيشرب منه كيف وتكون وهو من يصفه katika haudhi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wa hum mutafawituna tafawutan adhiman fi dhalika na watu watafautiana katika hili kuna wengine daraja yao iko juu zaidi kama ahlul yaman Mtume sallallahu alayhi wasallam asema inni la adudu an-nas li ahlil yaman takuwa kiwatanguliza watu wa Yaman sababu ya nusra wale nusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika fadhail za ahlul yaman المستقيمين وقت وتفوتيانا كتك فضلا كونوا كتك حوض يمتون السنة بحسب ما أسلفوا في الأيام الخالية معنى كوا كل انغالنا كده وليشو كتنغوليزا كتك هاما سيكو يغابي يابا دنيا ويذاد عنه أي يمنع من الورود على الحوض كل من غير وبدل na watazuiliwa na kukatazwa kunwa katika ile haudh kila aliyebadilisha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala akaja na yale ambayo hakuyafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika bid'a na muhdathat yani ghayyara din Allah wa badala shar'ahu al-mutahhar wa a'rada 'an as-sunnah al-karima kabadilisha dini ya Allah kabadilisha sheria tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala akapuuza sunna tukufu fa innahu yumna'u wa yutradu 'anil hawd huyu atazuiliwa na atafukuzwa kutoka manakuno katika hawd subhanahu wa ta'ala wa min ha'ula'i ahlul bid'i wad dalalat alladhina 'adaw al kitab was sunnah na katika hao ni watu wa bid'ah potofu waliofanyia uadui Qur'ani na Sunna ومن أكرمه الله بالإسلام فارتد عن الإسلام ومات على ردته كذلك هو تكون وكتك حوض ولأمو الله آل وكريمنا وإسلام كيش وكرد نيوم وكواتش وإسلام هوا بيا هوا تبرت شوتك كتك حوض ولو كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ارتداده حتى إكيوني كتك ما صحابه صلى الله عليه وسلم قبل يكرتدك واكي كتك والي لوبيا في جناني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه na wengine katika masahaba ahlur ridda wakati mtume salamu alikuwa ni masahaba walivortadi wakatoka katika uislamu wakapokonywa ule wasifu kwa huyu nani ni sahabi akifa katika ridda hani katika haudhi ya mtume salamu lidha fa innal malaikata tadhuduhum sababu hiyo malaika watakuwa ni wenye kuwazuia tamna'uhum min al-wusul ilay wawazuia wasifike katika haudhi فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي فكوا لواتا كيوانا من أصحابا كتكوالي وليرتد فقيل إنك لا تدري ما أحدث بعدك أتام بيوم توم سلم ويوي هجوي كلا وليشوكي زوا بعد ويوي كون لك نهيني كتك دليل يوازي كوم توم سلم هجوي كنا تويند ليا سي كتك أمة كن يومنا وانا وزيما مخرافي هي حديثة تكون أنا وابي katika Imam Ahmad amempokea hadithi hii amempokea Imam Bukhari amempokea Imam Muslim sijui wao waieleza vipi wacha kuwa mtume sana mahajui kinachoendelea wao wasema paka maiti zao wajua kinachoendelea watu ambao si mitume wala si chochote watu wa kawaida wasema wajua kinachoendelea bali huenda wakamuogopa yule walio wanayemuitakidi katika kaburi kuwa yuwaona kile wanachoku bali yuwaona kilicho katika dhamira yao ndani ya nyoyo zao chunga wali akuona mpaka ndani ya moyo wako salala du jamaa yani mtu afikie itikadi mpaka kiasi hiki chafu za shirki wal iyadhu billah kwa hii hadithi iko wazi ndio unasema sijui makhurafi wasema nini kuhusu hadithi hii siku moja mmeswali msikiti fulani mmoja amesimama azungumza simu hapa tulipokaa saa hii mtume sallallahu alayhi wasallam kule aliko atuona mfahamu sio atuona sisi la si kweli na hili tukisema si kweli hatumshukishi hadhi mtume sallallahu kwa sababu kumsemezia uongo mtume sallam hakumpandishi daraja yake ambayo Allah amemweka na kumsemezia uongo huko ndio kuwapelekea wengi katika watu wakaingia katika shirki na ghulu kupita mipaka katika sheria ya Allah sasa huyu ni mtume Muhammad sallam ila innaka la tadri ma ahdathu ba'dak ingelikuwa yajua angemwambia yule malaika wasema nini mimi najua kila kitu hata maulidini nilikuwa nikiona angesema hivyo sababu wao pia wakifanya maulidi zao zile za bid'a husema kuwa mtume sana mwacha kuwa tuna ahudhuria ahudhuria pale walipo ndio wengine kuona mpaka kiti chaweko kwa kiti pale kwa mtume sana akihudhuria akae hapa wallahu almusta'an hizi itikadi potofu za khurafiyin hazina dalili la katika Qur'an wala katika sibali za gonga kabisa maneno ya Allah na ya mtume sallallahu alaihi wasallam Allah sema qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah hakuna anayejua ghaib walioko mbinguni na ardhi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kwa hivyo Mtume salam ataambiwa innaka la tadri hakika wewe hujui ma ahdathu ba'dak kile ulichokizua baada ya wewe kuondoka mfano wake ni Isa alayhi salatu wassalam aliposema wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد سسكي عيسى ambaye yuko hai pia yuko hai atashuka akhir zaman na asema kuwa alipokuwa na wao aliwashuhudia na akayajua yale waliokuwa kiasema, alipoondoka, aliponyanyuliwa juu akawa hajui kilichoendelea. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an a'budu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alayhim. Iko wazi jamaa sema sema yule pale fulani yule ambaye si mtume wala si ni mtu wa kawaida tu, yule ajua kile kinachojiri katika ulimwengu. Itikadi za kikhurafi za vunjwa vunjwa na dalili za Qur'an na Sunna za wazi kabisa, kwa sababu hazichei. Na ndio maana kaitwa khurafi. Khurafi manake, na jamaa zetu huko wengine Kiswahili sema kurafi, kuna mmoja anaita makurafi. Khurafi manake ni mtu azungumza mambo kama mtu alipiswa, hayana mashiko yoyote, azua tu. Ahadithu khurafa tatusaddiquhu. Ndo hawa faakulu. Mtume salama atasema akiambiwa hivyo, bu'dan bu'dan au qala suhqan suhqan liman baddala ba'di, na wawe mbali kabisa wawe wale ambao wamebadilisha baada ya mimi kuondoka. Wa an Muhammad ibn Ziyad qala sami'tu Aba Hurairah radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi لأذودن رجالا عن حوضي. متوم سلم منيوي أتوزوية واتو متوزوية واتو وسينو كتك حوضيانو كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض كما في الانقمية أمبا يسي واكو يعني بطيع أزوي ليوم تتوني شواكي منسو أتيك وكاندو. وعن هشام قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض إنكم ستلقون بعدي أثرا. أثرا ni kiongozi kujipendelea mali ambayo ni ya umma kwa ajili ya binafsi yake. Mtume salam aweleza Ansar mtakuja kukutana na haya, bimaana watakuja baadaye viongozi ambao watajipendelea wao kitu ambacho ni cha umma, wajipende kama hivi ilivyo leo. Waweza kupata kiongozi anakula pesa za nchi kisawa sawa, sababu yeye ndo ana uwezo, Allah amempa kuiandika hii peleka huko ipeleka kule. Sasa tufanye nini? Dini yetu yatupeleka tufanye nini? Pendua serikali la fasbiru, subirini. Ndio maana salafu salih wakasema khawarij haula dunia, alkhawarij haula dunia, bas wako katika dunia tu, msiwaone wajifanya Allahu akbar, dunia tu ndio wafanya wao vile, si dini. Alhasan albasri alijiona mmoja katika khawarij, akamwambia ma taqulu fi alkhawarij, qala ashabu dunia, ni watu wa dunia. Qala kaifa dhalika, vipi mtu yodungwa na upanga, adungwa na mshale, adungwa na upanga, pita haogopi? Akasema akhbirni ani sultan, hebu nieleze kuhusu kiongozi. Hal mana'aka min as-sala, amekukataza wewe kuswali? Hal mana'aka min az-zaka, hal mana'aka min kadha wa kadha. Akaanza kumtajia vile vitu ambavyo kiongozi hamkatazi. Akamwambia taib, hakukukataza zote hizi, kwa nini wampigia vita isipokuwa kuna dunia wewe waitaka kutoka pale? Hakukupa, ndio maana wampigia vita. Hata khawarij hapa Mombasa walikuwa hivyo hivyo, jamaa waje kutukulia makazi bwana, hapa hatuna makazi bwana, hatukubali. Na mwisho jamaa watoka na maandamano na nini, fujo lote lile, dunia dunia, wanachokitaka ni dunia tu, siku yetu wapigana kwa ajili ya akhira. Na lau kama unataka akhira, basi wasikize maneno haya Mtume sallam, fasbiru, fanyeni subra, hatta talqauni, mpaka mtakapokutana na mimi. Manake mtazo mpaka lini tutasubiri? Hatta talqauni, mpaka mtakapokutana na mimi. Utakutana na lini? Mpaka ufe ondoke duniani. Subra. Ndio maana jamaa waikimbia da'wa salafia, kwa sababu hii da'wa yataka mtu awe tayari kutanguliza maneno ya Allah na mtume wake juu ya nafsi yake inavyotaka. nafsi haikubali bwana, yataka kupigana, yataka kutokta kubalije na nada, lakini dini yakufanya nini? Ya kuzuia, yakwambia la, twajua sisi kuna mafsada katika hili, lakini yale mafsada yatakayotokea kwa wewe kutoka nje ya taa ya kiongozi ni makubwa zaidi kuliko yale mafsada yaliyoko sahihi. Kwa hivyo fanya subra, wa mauidukum alhawd. Kwa hivyo tuahidiana utakutana wapi? Kwenye hawd. وعن أبي حازم قال سمعت سهلا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض, أي أنا أتقدمكم على الحوض, ممن توتنغلية كتك حوض, فهو صلى الله عليه وسلم على حوضه ويأتيه المؤمنون يشربون منه ومن شرب منه لا يظمأ بعد ذلك أبدا. Kwa Mtume sana atakuwa katika haudh, kisha waumini watakuja kunwa katika maji yake, na atakayekunwa katika maji haya hatapata kiu abadan, ndio ishakata kiu kabisa ya milele. Ana man warada shariba wa man shariba lam yadhma abadan wa la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni, أي ثم يأتي أناس يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفونه, كيش وتكو جواتو ألكوا أوجيو أمتم سنوا أمجيو أمتم وسلم. قال ثم يحال بيني وبينهم, أي فيبعدون عن الحوض ويمنعون من الوصول إليه, وتوكوا مبالنا حوض ياك وتزويديوا كتو كما نكون كتك حوض يمتم صلى الله عليه wasallam. Na miongoni mwa sababu zinazosababisha watu kukosa kunwa katika haudhi ya Mtume sallam ni uzushi katika dini. Kwa hivyo katika hii hadithi tunaona khutura tulibtidaa fi din, hatari ya kuzua katika dini ya Allah na kubadilisha dini ya Allah. Kwa hivyo waingia hapa jamii ahli albid'ah, وهنجي كتك خطره. وكذلك أهل الظلم والجور, فكلهم محدث مبدل وتها ومزوى ما ظالم وتوى ظلم بيه وهنجي أنراني أنت وشنج حصو كتك مانا سؤال خطار لنيني لكزوى كتك دين يا الله سبحانه وتعالى. كني سبب كوب ويتكو بلكيه wengi katika watu kukosa kunwa katika haudhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuyadhu billah. Kwa hiyo hanja maizi wanazofanya bid'a, kuna mmoja simama katika hadhara ya maulidi asema na mimi siku ya kiyama nitakuwa ubavuni mwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baba wewe utakuwa wewe ama Abubakar na Umar, nitakuwa nikimwambia ona mahabi hawa walikupinga hawa. Ha, si mrongo wewe bwana, utakusema mpaka kiyama utakusema uongo wewe. Yaani ukutosheka kutusingizia uongo hapa duniani. Mpaka kiyama pia utakusema uongo, ushapanga ni kuanzia hapo. Basi haiwi hivyo. Wewe chunga usifukuzwe. Chunga wewe usifukuzwe. Sababu ya uzushi katika dini ya Allah. Ukawasingizia wale ambao hawakuongeza chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakabaki kama alivyokuwa Mtume sallam, wasema hawa hawampendi Mtume sallam. La, kadhib, wasema uongo tu. Nyi wadanganyeni wale awam masakini, hawaelewi wale. Wale ndio mtawadanganya, sababu hawajui maskini na wawaamini waona mazungumza ya maana. Lakini hebu hawa awam kwa mfano wao wakubali tukuketi kwenye darasa hizi za sunna kama mwezi tu, kama utawasikiza tena mwezi mmoja tu, ana atahadahum wawaambia awamu wao waje hapa darasani kama mwezi mmoja tu, kama mkisema kitu wawacheki, ukianza wajua nkaota we wacha kuanza kutupanga we. Ndio waanza hivi eh? Basi bora zaidi ungeanza hadithi njoo, maanake ungekuwa tu danganya tu. Lakini msakini hawajui na wamejengwa fikra ya kuwa wasikae kuwasikiza watu wa sunna. Kwa sisikiza kabisa, kwa sababu ambia, na tena ukikaa na wao wale watakupa aya na hadithi mpaka utakuwa mpotofu wewe. Hebu angalia vile mbona utaharibika tena ukifuatana nao, atakwambia aya yule na hadithi mpaka wewe mwenyewe utaingiana. Sasa utakaambia nini? Haula ya akhi aghbiya, nasallallahu alaihi wasallam, sallallahu yahdiana wa iyyaka. Yaani mtu akiambiwa qala Allahu qala rasuluhu yapotezwa. Tukio kama hili limempata Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah, kwa mmoja katika khurafiin, sema na kiti naye nazungumza naye kuhusu masala kidha, kama nafikiri masala bid'a fulani fulani. Basi alipofikia kumwambia qala rasulu, nitakupa aya, asema tena ninaambiwa nichunge sana nikija Saudi hapo, kuna watu watanipa aya na hadithi mpaka nitabadilisha msimamo. Angalia namna gani wanavyopeleka, bimaana wasikubali la aya wala hadithi. Na ndio yule mmoja, mimi nimekutana na mmoja katika watu wa Burda, kamwambia hili neno wa min ulumika ilmi lawhi wal qalam, ni sawa wewe uona kusifiwa nalo Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuwa katika ilmu yake chache tu ni kujua kilicho katika lawha al mahfudh na kile kilichoandikwa na kalamu. Hii si ilmu yote, min ulumika, ni minni tabi'id, min litabi'id, bado hajafungua ilmu yote, ilmu yake chache tu, kile kilicho katika nani lawha al mahfudh akijua chote na kilichoandikwa na kalamu. Sasa namwambia lakini Allah yasema qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Ushawahi kusikia hiyo aya? Asema mimi sikatai, ni kweli, lakini mashehe wetu najua zaidi kuliko wewe. Hii aya wao kishaona. Wao kishaona hii aya. Na mbona wao wanasema hii maneno vile vile? Anaambia wao kishaona hii aya nasema maneno vile vile, haiwezekani. Mashehe yangu hapana kosea. Aya iko wazi ya Qur'an, lakini hata ikubali kwa sababu ndivyo alivyojengwa fikra yake maskini, haielewi. Ami hajui chochote katika hili anachofanya, kuwa sawa si sawa juu. Fa ahlu sunnati wal jamaa wa minhum Ibn Taymiyyah rahimahullah fa huwa imamun min a'immati ahli sunnati wal jamaa al muqtada bihim fi bab al asma' wa sifat wal iman bil mughayyib bil mughayyibat وغير ذلك من أبواب العلم الشرعي وسائله يؤمنون بما ورد في النصوص من أخبار هذه الأمور التي تكون في يوم القيامة. أهل السنة أم ينقل ماوني الإمام ابن تيمية رحمه الله وتوامين هذه النصوص أخبار زلزقوجة كزومزية سوالايلي ولتكوسي كوقيام. بعد ذلك ذكر الناظم حسن رجائه في الله تبارك وتعالى أن يكون ممن يشرب وينهل من الحوض الذي يؤمن به بقوله والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. كشا كتاج الناظم رحمه الله ما ترجي مزوري ليكوناك وملواك كوا كتك والي وتكوكونوا كتك حوض يمتوم صلى الله عليه وسلم أنا ويميني، لأن حسن الظن بالكريم الرحيم واجب من واجبات الإسلام ومنهجه القويم. وسابق ونظن نزوري مع الله سبحانه وتعالى نواجب كتك مامو يواجب كتك ديني ونظن نزوري هذه الجامعة ونولفهمني أهل السنة فكرة. أما أهل البدع وينجي ونسوء الظن الله وكي أنغليا كما خرافيون مبكا كوندك كموومب ميتي كموومب ميتي أنا سوء الظن الله. فما ظنكم برب العالمين؟ الله شكوان بيا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. من الله سبحانه وتعالى سمع قال ربكم ادعوني أستجيب لكم بنا ويندوكم بميتي. من الله شكوان بيا من النوال كيف أنا سوء الظن إن الله هو الله هوازي كم بيس بكوك وكبتيا متفلاني أما أموان بمتفلاني بسنا الله سبحانه وتعالى. كذلك أهل البدع من الحزبيين أو مرنين ورسوء الظن إن الله سبحانه وتعالى العياذ بالله كما في الفسيم والموجة كوا مسكتي البفونغ وكوا جيريا كورونا كوا الله متفكوزا مسكتين عشاتو تشوكا لو ألف وإنزاكي مسكيني وصنيوا والي وصنوا مبيا كوا يريد الفنيا نكوسا نسوء الظن بالله نيسسي فاناني يا مؤمن يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية إيني تبيع ونافق ستبيع مسلم وصممبيه يبانك ويومك وسيم مبكى اليوم شو سكي تراجع مبكى اليوم مسكي أكوا بوانا فيلمبا متراجع بوانا مكوتي أمتراجع مبكى اليوم mambo mbwe mingi tron tek tek tek tek tek tek tek tek rudi nyuma umefanya kosa kubwa sana katika i'tiqad msi mambo ya kujifanya na tabajjuh na kujiuza sauti hivi na dalala alafu na wenzako watupe matusi ya ajabu ajabu da siku zile mmetusiwa wewe paka nikajua hiki nini alhamdulillah nitafanyaje subra ndo njia ya da'wa. Sasa wale hawajui kuwa wakhalifu aya za Qur'ani za wazi na hadithi za Mtume sallam wazi, suu dhanni billah, kumdhania vibaya Allah subhanahu wa ta'ala ni katika kabair adh-dhunub, ni katika madhambi makubwa. Mahma kan vile madhambi yako atakavyokuwa, ukirudi kwa Allah atakusamea. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كوسيلا ليه upande wa rajaa ukapita mipaka, lakini usiende katika upande wa khaufu ukapita mipaka mpaka ukawa suu dhanni na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ankara al-hawd wal-mizan al-jahmiyah wal-mu'tazilah wal-khawarij atba'uhum kal-aada, kama tunavyozungumzia kila siku. Kwa tukimaliza kuzungumza itikadi ahli sunna na msingi katika msingi ya itikadi ahli sunna, pale pale nafuata wa khalafa fi dhalika, kuna wale walio khalifu. Lazima jahmiya wakasema hakuna haud, mu'tazila wakasema hakuna haud, na khawarij wakasema hakuna haud, na wafuasi wao na inshallah hawatokunwa katika haud sababu wameikataa wenyewe wakabadilisha dini ya Allah بدون دليل من شرع أو عقل. هوانا دليل لا كتك شريع ولا كيل بل مجازفة واتباعا للهوى. نمت زنغمزة مجازفة بروجو تزاكن الزنغمزة نكو بيتا ميباكا كتك كبينغة تبس أفوات متمنية واستنادا إلى تأويلات باطلة. أي جميع تأويلات مرز باطل ليس لها أصل من شرع أو عقل كما أسلفت قريبا. من بسكونا مسينجي كتك شريع ولا كيل kama alivyotaja hapo karibu. Kwa hivyo hawa katika watu wa bid'a wamekanusha hili na mengine tutakayoyazungumza huko mbele. Hebu nyinyi mfikiria pia, mweza kuamini kama kuna watu wa bid'a wanaosema kuwa makafiri hawatokaa milele motoni? Hilo wewe laingia kidini kwako? Mu'tazila wasema hivyo. Mu'tazila wasema kuwa moto haudumu, itakuja siku utazima, kwa hivyo makafiri watapumzika. Si mwelewa. Hakuna chochote utakachokitaja katika misingi ya Uislamu isipokuwa kuna watu wa bid'a ambao wameweka itikadi potofu katika jambo kama hilo. Hata katika janna na nar, mtu akasema basi hili pia, hili pia. Sikiliza wasema nini. Hawakuacha chochote, ndio hawa badalu wa ghayyaru. Hawakuacha chochote isipokuwa watakubadilisha katika dini ya Allah. Waweke mambo ambayo hayamu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na huu ni katika uovu wa bid'a. Na ndio maana bid'a zachukiza sana katika sheria. Na wewe washangazwa, wallahi subhanallah, maadri kifu. Kuna baadhi duaat mtu ajiza kujiita ni mtu wa sunna na hana ghera kabisa na watu wanaozua katika dini ya Allah, hana ghera. Sema bid'a ndogo ndogo tu hizi. Hakuna kidogo hapa, inauguswa ni sheria ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inauguswa ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna cha ndogo. Ndio pale baadhi ya ikhwa wasema mimi nimeitwa niwe imam msikiti fulani, lakini ilikuwa nataka dua tu baada ya swala. Afadhali ukaina ndaa ndugu yangu, kula mkate na chumvi, kuliko kuwa imamu katika msikiti alafu uambiwa baada ya swala tia dua. Kwa nini? Nizue katika dini ya Allah. Itakuwa faida yake nini mimi kuwa imamu? Mmesoma dini kisha naja napelekwa na mijitu isiyojielewa, mijitu ya bid'a hawa majambazi hawa jamani, watu wa bid'a hawa majambazi wa dini hawa, waonyesha vidole wevi na wale majambazi, au majambazi kuliko wale, sababu ujambazi wao leta katika dini ya Allah. Na ndio kuona Ahlus Sunna wakali sana dhidi ya watu wa bid'a. Kwa nini? Kwa sababu majambazi haulai mujrimun katika dini ya Allah, fanya ijram, wabadilisha dini ya Allah na kuwahadaa watu na kuwapoteza, mpaka ifikie wakati wafikie katika hali kama hii mbovu ya kufukuzwa katika haudhi ya Mtume Muhammad sallam. Wallahu almusta'an. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.